mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 listopada, minęła 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Alerty IMGW przed śnieżycami w 6 województwach na południu kraju. Kolejny dzień protestu przewoźników na granicy z Ukrainą. Drastycznie spada poparcie Niemców dla kanclerza Olafa Scholza i jego rządu. Instytut Meteorologii ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Alerty IMGW przed śnieżycami wydano dla 6 województw na południu kraju. Informuje je synoptyk Michał Kowalczuk. Aktualnie mamy obowiązujące ostrzeżenia pierwszego stopnia informujące o intensywnych opadach śniegu na południowe krańce naszego kraju oraz województwo lubelskie. Ostrzeżenia te ważne są w ciągu dzisiejszego dnia oraz najbliższej nocy do godziny 5 rano. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wspomnianym obszarze to od 10 do 15 cm. Na północy kraju mogą pojawić się marznące mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Kolejny dzień protestu przewoźników na przejściach granicznych z Ukrainą. Kierowcy ciężarówek przekraczający granice muszą spodziewać się dużych utrudnień. Czas oczekiwania w medyce to nawet 127 godzin. O możliwości rozwiązania sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy mówił w radiowej jedynce poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Trzeba trzy rzeczy zrobić. Po pierwsze ustalić, na ile realnie ukraińskie firmy transportowe przejmują rynek w Europie, czyli mieć dokładne dane, których rząd dzisiaj nie ma, bo nie ma tych danych. Po drugie trzeba mieć prosty plan dla polskich przedsiębiorców i ogarnąć to w Brukseli, tak żeby oni nie czuli się zagrożeni. Ale po pierwsze trzeba odblokować granice. Ze wszystkich możliwych powodów granica nie powinna być zablokowana. Od 6 listopada polscy kierowcy blokują przejazd przez granicę z Ukrainą, domagając się równego traktowania przewoźników z krajów Unii Europejskiej i z Ukrainy. Zjednoczona Prawica będzie broniła niezależności mediów publicznych. W radiowej jedynce minister obrony odniósł się do zapowiedzi parlamentarnej większości, która planuje utworzyć koalicyjny rząd. Dotychczasowa opozycja chce postawić w stan likwidacji spółki Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, by przejąć je w trybie pozaustawowym. To jest zemsta przegranych, bo oni przegrali przecież w wyborach. To jest próba stłamszenia opinii publicznej. Do 2015 roku mieliśmy taką oto sytuację, że media w zasadzie grały na jedną nutę. Dziś mamy media, które prezentują różne opinie. Wczoraj Rada Mediów Narodowych zgodziła się na dokonanie zmian w statutach mediów publicznych. Wnioskował o to ówczesny minister kultury Piotr Gliński. Dwaj patostreamerzy ze Śląska trafili do aresztu. Dwóch 18-latków miało upijać i znęcać się nad dwiema kobietami. Kiedy o sprawie zrobiło się głośno, uciekli za granicę. Jak mówi prokurator Aleksander Dura, mężczyźni usłyszeli szereg zarzutów. Fizyczne i psychiczne znęcanie się, nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, usiłowania obcowania płciowego przy wykorzystaniu stanu bezradności. Nadto jeden z mężczyzn usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu w związku z uderzeniem kobiety butelką szklaną w głowę. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Spada zaufanie Niemców do kanclerza Olafa Scholza. W rankingu zaufania do polityków zajmuje on 17 miejsce. Dziś kanclerz Scholz odniesie się w Bundestagu do zmian w budżecie na ten rok, ale według ekspertów jego przemówienie nie odwróci już spadkowej tendencji w sondażach. Z Berlina Wojciech Osiński. Jeszcze żaden kanclerz w historii RFN nie miał tak złych notowań. Niemcy obwiniają za porażki rządu głównie Olafa Scholza. Powodem rozczarowania jego pracą jest obecny kryzys budżetowy. W przypadku kanclerza widzimy coraz mniejszą zdolność do wyjścia poza swój żelazny elektorat. Retoryka, którą Scholz potrafił odebrać poparcie przeciwnikom, przestała działać, uważa dziennik Aachener Zeitung. Według gazety szef rządu reaguje zawsze tak samo, wyparciem lub unikaniem konfrontacji. Wtóruje jej opozycyjna chadecja domagająca się przedterminowych wyborów parlamentarnych. Sytuację zaostrzył wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał wykorzystanie środków z długu covidowego na cele ekologiczne za niezgodne z prawem. Tym samym zabrakło 60 miliardów euro na kluczowe projekty zielonych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ratownicy Topr wciąż poszukują turysty, który w sobotę samotnie wyruszył na szlak z zamiarem wejścia na Czerwone Wierchy i nie wrócił. Jego samochód stoi przy wyjściu do Doliny Kościeliskiej. Zaginiony mężczyzna to Rafał Pięciorak. Jeszcze w sobotę rano mężczyzna przesłał swoje zdjęcia z chudej przełączki do znajomej. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu. Według relacji kobiety mężczyzna miał przyjechać do Zakopanego na jeden dzień bez noclegu. Miał zdobyć Czerwone Wierchy i ewentualnie jeszcze wejść na Giewont. Osoby, które widziały samotnego turystę w rejonie Czerwonych Wierchów lub Giewontu, są proszone o kontakt z centralą Topr. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej pogodnego nieba na północy i na północnym wschodzie. Na południu opady śniegu, temperatura od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum do 2 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Sieć komórkowa piątej generacji, jej budowa trwa, ma przynieść rewolucję, spowodować, że połączenie będzie bardziej stabilne, a internet przyspieszy. Będzie można podłączyć więcej urządzeń do sieci, a w naszych domach coraz więcej sprzętów łączy się z internetem. Modernizacja jest konieczna, a jakie wątpliwości budzi, co z promieniowaniem elektromagnetycznym? Od tego tematu zaczniemy. Już prawie 6 minut po godzinie 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z drugiej strony miło włączyć zdalnie pralkę czy robot sprzątający na przykład za pomocą smartfona. My jesteśmy w pracy, a urządzenia pracują w domu. Trójka przed południem. Razem spędzamy czas do godziny 12. Till you all just disappear. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wątpliwości społeczne towarzyszące rozwojowi internetu mobilnego może rozwiać system informacyjny o instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne. Każdy za darmo może sprawdzić sytuację w dowolnym miejscu w Polsce i przekonać się, że promieniowanie jest niskie. O szczegółach opowie ekspert do spraw łączności i telekomunikacji, a rozmawia Kuba Witkowski. Dzień dobry, a naszym gościem, tak jak i tydzień temu, jest Michał Połzun, ekspert w zakresie łączności i telekomunikacji. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś wracamy do kwestii promieniowania związanego z działaniem urządzeń telekomunikacyjnych i zajmiemy się tajemniczym EIRP. Co to takiego? To jest taki bardzo często używany przez przeciwników telefonii komórkowej skrót, mocno tajemniczy, jak pan powiedział. To się rozwija jako równoważna moc promieniowana izotropowo. Zakładam, co? Izotropowo. To EIRP, czyli ta wartość EIRP, zwykle jest bardzo wysoka w odniesieniu do stacji bazowej. Porównajmy żarówkę, gdzieś tam po prostu wiszącą pod sufitem, która funkcjonuje jako źródło światła, i porównajmy jakiś żyrandol czy kinkiet z trzema reflektorkami. Czyli mówimy na przykład o mieszkaniu, które jest w remoncie i wieszamy taką gołą żarówkę. Tak. I mieszkanie po remoncie, kiedy to już mamy założony właśnie ten żyrandol. To jest doskonały przykład. Ja sam miałem przez jakiś dłuższy czas pod sufitem żarówkę, bodajże 200-watową. I ona tak pobierała 200 watów mocy, a świeciła sobie tak kiepsko. Bo świeciła nie dokładnie tam, gdzie bym chciał, tylko świeciła w każdym kierunku równo. Potem powiesiłem żyrandol z trzema reflektorkami, które sobie ukierunkowałem w te miejsca, na których mi zależy. No i stała się, że tak powiem, że dziwna, no bo reflektorki miały po 5 watów mocy każdy, a żarówka miała 200 watów. Natomiast te miejsca, na których mi zależy, były oświetlone lepiej niż 200-watowej żarówki. I tu jest tak samo z tym 5G i tą wartością IERP? Tak, IERP to jest, możemy to odnieść do takiej właśnie dużej żarówki, która świeci w każdym kierunku tak samo, tylko że sieć komórkowa działa zupełnie inaczej. Ona tą bardzo małą moc, którą ona dysponuje, jest w stanie ukierunkować w konkretne miejsce, na konkretny obszar. Nie potrzebujemy kierować tej energii w powietrze, potrzebujemy ją skierować na powierzchnię Ziemi, tam gdzie przebywają ludzie. Czyli wykorzystywanie tego parametru EIRP jako argument przeciwko 5G, czy w ogóle urządzeniom telekomunikacyjnym, jest głębokim nadużyciem. To jest głęboka manipulacja i to zresztą ma być głęboka manipulacja, ponieważ zapytam pana, czy na przykład gdyby panu ktoś powiedział, że stacja bazowa dysponuje 20 watami mocy. Przestraszyłby się pan? Nie. No bo 20 watów ma żarówka pewnie w kuchni. No mam starego typu okap i ma żarówki 30-watowe. O właśnie, czyli stacja bazowa pobiera mniej mocy niż pana żarówki w okapie, tak? Ale gdyby panu ktoś powiedział, że ta sama stacja bazowa bez zmiany parametrów ma 20 tysięcy watów mocy. No to bym się przestraszył. Bo to wydaje się bardzo dużo, tak? Natomiast to jest cały czas dokładnie ta sama moc. To ona się jakby nie podwaja, nie potraja, nie robi się 10 razy większa. To jest dokładnie ta sama moc, tylko inaczej opisana. Czyli jednym słowem, nie bać się tego i zwracać uwagę, w jaki sposób też pewne rzeczy są przedstawiane. Przede wszystkim dać się zmanipulować i zanim ktoś wyciągnie jakieś daleko idące wnioski, lepiej sobie poczytać w wiarygodnych źródłach, o co de facto chodzi. O czym mówił i przekonywał państwa Michał Połzun, ekspert w zakresie łączności i telekomunikacji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Kuba Witkowski. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym, w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Jak to wygląda u państwa? Czy państwo korzystają z dobrodziejstw nowej technologii? Chodzi o internet rzeczy. Rozwiązania inteligentnego domu są coraz bardziej popularne. Sprawdzamy, czy zamknęliśmy drzwi, jeśli są wyposażone w odpowiedni zamek. Wątpliwości związane z tym, czy włączyliśmy żelazko, także się zdarzają. Jakie problemy mogłaby rozwiązywać nowa technologia? 2, 2 i 7 trójek. Jakże byłoby to przyjemne, żeby zdalnie można było włączyć czajnik i zrobić sobie ciepłą herbatę, kiedy dotrzemy do domu. Czekamy także na państwa propozycje w tej sprawie. 19 minut po godzinie 10. Dokąd tak pędzisz znów? Nie pytasz już nikogo o drogę. Nieważny deszcz i chłód, gdy lecisz, gdy ucieka odpowiedź. Dokąd tak pędzisz znów? Zabrałeś. Trzeci Polskiego Radia. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds just where people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Nasza ekspertka przed godziną 10 mówiła o neologizmach, o tym, skąd biorą się w języku polskim. Oczywiście pierwsza rzecz, jaka przychodzi do głowy, to rzeczywiście zapożyczenia, ale my także jesteśmy bardzo kreatywni, zwłaszcza jeśli chodzi o slang młodzieżowy. No to pora na kolejne słowo. Widać ewolucję w języku młodzieżowym, ponieważ kiedyś coś było super, potem mówiło się, że jest superancko, a teraz zauważyłem, że jest bardzo duży skrót i mówi się subcio. Pytanie o wyrażenia, które się Państwu podobają ze slangu młodzieżowego, cały czas aktualne i nasz numer do Państwa dyspozycji także. My za kilka minut sprawdzimy, co dzieje się w świecie kultury wysokiej. Ile jeszcze we mnie odradza się maj. Chciałoby się zacząć jeszcze raz. Chciałoby odnaleźć zmarnowany czas, utracony. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ja jestem gotowy. Ale na co, Marian? Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert. A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać. A jak? LSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teatr Polskiego Radia i Polskie Radio Dzieciom zapraszają na Eko UFO. Jaki jest finał kosmicznej przygody? Czy wiedza o sposobach na pozyskiwanie produktów ekologicznych pomoże Astrusiowi uratować jego planetę? Dowiesz się tego, słuchając ostatniej części słuchowiska w Polskim Radiu Dzieciom już 29 listopada. Kampania realizowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Wybrane rodzaje kawy ziarnistej Chibo taniej od 44,99 za kilogramowe opakowanie. Oferta ważna do 29 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 64,99. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do 11. Przed nami serwis kulturalny i Małgorzata Łukowska. Najbardziej kontrowersyjna piosenka wszechczasów wkrótce prawdopodobnie przestanie nią być. A to dlatego, że członkowie grupy Prodigy postanowili niespodziewanie zmienić tekst utworu Smack My Bitch Up i teraz ten kultowy wers brzmi Change My Pitch Up, czyli zmień mój ton. I to właśnie Change My Pitch Up przez prawie 6 minut śpiewał wokalista grupy podczas ostatniego koncertu Prodigy w Londynie. Tym samym jest szansa, że kultowy numer Prodigy zniknie ze zestawienia najbardziej kontrowersyjnych piosenek wszechczasów. A dodam jeszcze, że w ścisłej trójce tej listy znalazł się jeszcze utwór God Save the Queen zespołu Sex Pistols oraz Relax zespołu Frankie Goes to Hollywood. Nie żyje wybitny pisarz Paweł Hille, o czym poinformowały wczoraj władze Gdańska. Hille to autor takich książek jak Pierwsza miłość i inne opowiadania, czy jego ostatnia powieść Talita. W latach 80. angażował się w działalność opozycyjną, wydając także podziemną literaturę. Od lat 90. był m.in. dyrektorem TVP Gdańsk i kierownikiem literackim Gdyńskiego Teatru Miejskiego. Był też laureatem nagród literackich Nike oraz Fundacji Kościelskich, a także m.in. Paszportu, tygodnika Polityka. Nagroda Bookera trafiła w tym roku do irlandzkiego pisarza Paula Lyncha, który napisał książkę Prophet Song. To właśnie o tej książce i samym autorze informacje zebrała dla Państwa nasza reporterka Aleksandra Dobieszewska, a ten temat poruszymy na naszej antenie kwadrans po godzinie 14. O 14.30 wróci do Państwa serwis kulturalny. Który dzisiaj przygotowała Małgorzata Łukowska. Proszę Państwa, jeśli chodzi o nowoczesne technologie, XXI wiek, łączność 5G, są pewne wątpliwości. A propos tej sztucznej inteligencji, słyszę, że będzie za nas wstawiać wodę na kawę, będzie napuszczać nam wodę do wanny na kąpiel, wyłączać żelazko, którego zapomnieliśmy, a co jeśli pojedziemy na wakacje i ta sztuczna inteligencja się pogniewa, że została sama i napuści nam wody do wanny, zapomni zakręcić i wyłączy żelazko. Tu może być problem. Pozdrawiam wszystkich. To się nazywa życie z gestem, proszę Państwa. Sztuczna inteligencja też ma prawo do wakacji, też może sobie napuścić wody do wanny, a tak swoją drogą, to warto też się przeprosić albo przynajmniej porozmawiać i zakomunikować, że przez jakiś czas nas nie będzie.

21 minut pozostało do godziny 11. Państwo słuchają Trójki przed południem. Czasami trudno nam jest się porozumieć, zwłaszcza jeśli należymy do pewnej subkultury, która ma swoje znane tylko sobie wyrażenia. Dwie dwójki i siedem trójek. Latem była u nas młodzież i nie było jakiś czas, 2 czy 3 godziny. Wrócili, pytam się, a gdzie byliście? A oni mówią, że na pobiegu. Jednego dorwałem na bloku, pytam się, co to jest ten pobieg? A to nie wiesz, dziadku, mówi, to tak. Się biega, skaka, chodzi, mówi, pływa. Czyli zespół ćwiczeń ogólnorozwojowo-ruchowych. Czyli to było spotkanie młodzika z boomerem. Dla mnie jest to boomer. Zresztą świetnie spuentowany w utworze Fisza, prawda? Ktoś, kto posłucha Fisza, wie, kim jest boomer. Fantastyczne słowo. A jeśli ktoś nie słucha, chciałby wiedzieć, to jest to przedstawiciel innego, starszego zazwyczaj pokolenia w stosunku do tych najmłodszych. 20 minut pozostało do godziny 11. Nasz numer do Państwa dyspozycji. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i głupio nam. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać, ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera czas start. Ja też w tym deszczu stoję. Jeśli mnie słyszy Bóg, to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co dzisiaj na szlaku zamkowo-pałacowym? Głogówek, proszę Państwa, w województwie opolskim to miasto z długą historią i ciekawymi zabytkami. Jest wśród nich zamek, o którym opowiedzą Marta Piasecka i Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Głogówek to niezwykłe miasteczko położone w województwie opolskim. Piękne, pełne zabytków i niesamowitych historii związanych z jego właścicielami. To tu bywał i grał Beethoven, to tu romansował Jan Kazimierz, a niespełna 400 lat później jeden z przedstawicieli rodziny Oppersdorfów zdradził swoje niemieckie korzenie dla Polski. I to właśnie tu znajduje się jeden z największych zamków nie tylko na Śląsku, ale także w całej południowej w Polsce. I co najważniejsze, zachował się w całości, no ale niestety wnętrza podzieliły los wielu innych śląskich rezydencji. Sam zamek jest piękny, duży i to na tyle duży, że już dawno został podzielony na górny, starszy i dolny, który powstał w późniejszym okresie. Niestety jego powojenna historia nie różni się wiele od innych tego typu miejsc w Polsce. Wielkość zamku w tym wypadku również nie jest jego atutem. Po prostu ten obiekt nadal nie ma właściciela z prawdziwego zdarzenia, a niestety wymaga on bardzo dużych nakładów finansowych. Tym bardziej, że Głogówek to jedno z najstarszych miast na Śląsku. Historia Głogówka sięga już XI wieku. Niespełna 200 lat później, za sprawą księcia Władysława I, w tym miejscu stanęła pierwsza wieża obronna, która potem stanowiła podwaliny pod budowę zamku. Rozbudowa zamku miała miejsce w drugiej połowie XVI wieku, druga na przełomie XVI i XVII stulecia. W tym czasie w Głogówku pojawiła się rodzina Oppersdorfów, no i ich własnością miasto to już pozostało do 1945 roku. A za ich czasów zamek był niezwykłym miejscem. Największe zasługi dla rozwoju miasta miał Jan Jerzy III w XVII wieku. W zamku działał teatr i drukarnia. Powstała ogromna biblioteka, która przez kolejne wieki rozrosła się do zbioru niespotykanej wielkości. Sam zamek posiadał ponad 300 pomieszczeń. Znajdowała się tu nawet apteka. Czymś pięknym musiała być również łaźnia zdobiona egzotycznymi muszlami, zresztą nazywana właśnie muszlową. Co ciekawe, sam hrabia na swoją ostatnią drogę zażyczył sobie, aby przebyć ją bez trumny na łożu z drewnianych desek niesionym przez najbiedniejszych mieszkańców Głogówka. Po śmierci Jana Jerzego III Głogówek stał się własnością jego syna Franciszka. To właśnie on w 1655 roku gościł w zamku króla Jana Kazimierza w czasie wojny ze Szwecją. Monarcha przez 10 tygodni gościł w zamku hrabiego razem ze swoją małżonką Ludwiką Marią Gonzagą i pokaźną świtą. No i to właśnie tutaj polski król został obity przez przypadek przez swoich strażników, gdyż próbował dostać się do komnaty dwórki swojej żony Anny Szenfeld. No, okazało się, że prawie nielegalnie. No, albo zostało to odczytane w ten sposób. A kolejnym Oppersdorfem, który zasłużył na miejsce w historii, był Franciszek Wacław. W czasie jego panowania, na początku XIX wieku, do Głogówka został zaproszony Ludwik von Beethoven. Hrabia przywitał mistrza jego utworami wykonanymi przez zamkowych muzyków, co podobno bardzo uradowało kompozytora. Przyjaźń pomiędzy nimi trwała, a wielki mistrz zadedykował hrabiemu czwartą symfonię B-dur i na partyturze zamieścił nazwisko właśnie Oppersdorfa. Proszę bardzo. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, jeden z przedstawicieli tej rodziny opowiedział się za Polską. Tym hrabią był Hans Georg, który pod koniec XIX wieku ożenił się z polską księżniczką Dorotą Radziwiłłówną. Propolska postawa Hansa Georga stała się dla niego powodem tak naprawdę utraty Głogówka. W czasie plebiscytu na Śląsku w 1921 roku zdecydowanie stanął po stronie Polski, co spowodowało wielkie niezadowolenie ze strony niemieckiej większości na tych terenach. Po szykanach z ich strony zrzekł się Głogówka na rzecz swojego syna. Zamek w Głogówku szczęśliwie też przeżył burzliwość. Możliwy okres zakończenia II wojny światowej, lecz jego stan pogarsza się z roku na rok. Na szczęście dziś jest pod opieką miejscowego urzędu miasta, więc kto wie, mamy wielką nadzieję, może kiedyś jego los się odmieni. A jak słyszeliśmy, jest to niezwykłe historyczne miejsce, do którego zabrał nas Marek Kaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem ze mną. Ten cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną. My znamy swoje tempo, mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już. A teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Śmieją. Zobacz. nie planował nikt. Zobacz, za nami jeszcze dym. Ty kończysz moją myśl, oczy nam się śmieją. Program Trzeci Polskiego Radia. Sucker punch somebody on the sidewalk. Carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't. Try that in a small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck. Try that in a small town. See how far you make it down. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład aparat natychmiastowy Instax. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 379 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 269 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Panie Krzysiu, nowy samochód kupuję. Gratuluję. Znalazłem reklamę w internecie. Inwestuję 5000, a za pół roku mam 50. To może być oszustwo i próba kradzieży. Co pan? Zanim zainwestujesz, pamiętaj. Oferta szybkiego i dużego zysku zapewne jest oszustwem. Reklamy ze znanymi osobami czy firmami mogą być fałszywe. Oferta powinna pochodzić z wiarygodnego źródła. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvitę Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Hej, tu Robert Kubica. Moje najszybsze okrążenie na torze w Bahrajnie to minuta 53. Nazywam się Ola Mirosław i ściankę wspinaczkową pokonuję w 6 sekund i 24 setne. A ja dostarczam przesyłki w jeden dzień. Jestem kurierem Orlen Paczki. Miliony osób zaufały szybkim dostawom. Z Orlen Paczką nadasz i odbierzesz przesyłkę na stacji Orlen, w kiosku ruchu, w punkcie partnerskim